بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرزي مو أي شرح كتاب المدينة كتاب السيوم درسي چهارده هما هي الدرس الرابع عشرة. موضوع مرزمون إذا الشرطية تربوري إذا شرطية مزنين، يعني مو حروف شرط بعضش گرفتیم، یعنی گفتیم جازمه میشه و غیر جازمه میشه. انا امروز درسمون اذا هی یکی از حرفوی شرط. میگه که اذا ظرف لما یستقبل من الزمن. اذا ظرفی است که برای چیزی که زمان حاضر آینده رو افاده میکند استفاده برده میشه. مبنی علی السکون، یعنی که اعرابش چی است؟ مبنی على سکونه، متضمن معنى شرط لکنه غیر جزیمه. در بر میگیره معنای شرط اما غیر جزیمه. ای حروف شرطی غیر جزیمه علاقه یادش گذاشته در سپیشینه لو بود و همچنین لولا و لوما و لما و کلما اذا و اما، یعنی اینا حرفای شرط هستن غیر جزیمه. قیده من میگه که تدخل غالبا على الفعل ماضی فتحول معناه الى مستقبل، یعنی که در فعل ماضی میدرایه غالبا، یعنی بسیارتر در فعل ماضی میدرایه، اما زمانش چی میکنه؟ زمان مستقبل میگردونه. و قد تدخل على المضارع في الشرط، و همچنین در فعل مضارع میدرایه در شرط و فی الجواب در جواب شرط. خواهد انشاءالله در مثالاش میفهمیم. الامثله مثلا نحو قول صلى الله عليه وسلم، قول پیامبر صلى الله عليه وسلم است که میگه اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه، هنگامی که رمضان می آید، جاء زمان گذشته فعل ماضی اما زمانش چیکار مضارع یعنی مستقبل کرد. هنگامی که رمضان می آید فتحت یعنی که شده میشه درهای جنت. و و مثالی اذا رن الجرس خارج الطلاب من الفصل، هنگامی که زنگ زده می شود، یعنی که رن زمان مضاریه، رن یرین چشید زمان شچکو کرد و مستقبل گرداند. هنگامی که زنگ زده شود طلبه ها از سین خارج می شود. اذا حضر الماء بطلت تیمم، هنگامی که آب حضیر بگرده، یعنی که حضره فعل ماضی های، هنگامی که آب حاضر گردید نیاز زمانش چی میکنه؟ مستقبل. هنگامی که آب حاضر بشوه باطل میگرده تیمم. خب جا قول شاعر آورده است، یعنی شعر آورده است. و نفس راغبتون اذا رغبتها، یعنی که فعل و شرط ماضی و الجواب محذوف، یعنی که در اینجا خیلی فعل آورده است، فعل شرط آورده است، میگه فعلش فعل ماضی است، شرط هست اما جوابش نیست، یعنی جوابش محذوف است. و اذا ترد الى قليل تقنع، دیگه فعل شرط میگه مضارع مرفوع، یعنی که ترد، فاذا ترد شرط هست، انا قليل تقنع، دیگه جواب شرط است، مضارع مرفوع است. وجوب اقتران جواب شرط بالفاء، یعنی که واجب است که جواب شرط با فا بیاید. میگه که یجب اقتران جواب شرط بالفاء سواء اکانت ادات شرط جازمه ام غیر جازمه، یعنی که ادات شرط اگر چی جازمه باشد چی غیر جازمه باشد، واجب است که جواب شرط با چی بیاید؟ با فا سر بشود. یعنی که در همه میگه فیلم مواضی الاتیه، در موضوعی که حاضر، موضع هایی که حاضر بیان میشوند. یکم، اذا کان جواب جملتن اسمیه، اگر جواب جمله باشه و جمله اسمی باشه. ما در درس پیشینه در باب جمله گرفتیم که کدام چیز جمله است و جمله اسمی چی خیلی است و شبه جمله چی خیلی است. خب مثال آورده است، میگه که آیت مثال آورده است، الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، چون بندگانم از تو بپرسند پس بگو که من نزدیک هستم، یا اینکه هنگامی که بندگان بپرسند. در اینجا جواب چی آمد؟ جواب با فا آمد، یعنی که چون بندگانم از تو بپرسند، دیگه شرط است. شرط همیه که اگر بپرسند، وقتی که پرسیدن جواب چی است؟ فإني قريب. ف یعنی که گفت که جواب چی باشه؟ اذا كان الجواب جمله اسميه فإني قريب. دیگه چی است؟ از درس پیشنمان اینی دیگه این حرف نسخ و یای متکلم اسمش میشه و قریبون خبرش میشه. یعنی که جمله اسمی است. ما در درس گرفته بودیم که این و خاطرش میشه جمله اسمی میشوند. خب آیت دیگر هم مثال میاره. و یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. دیگه چی است؟ جواب جمله اسمی است به همین خاطر یعنی با فا اومد، یعنی با فا سر میشه و جواب شرط. خب مثال میاره ای قول خودمون، میگه من یجتهد فهو ناجح. کسی که اجتهاد میکند پس او نجات یافته است. یعنی که دیگه فقط سر شد. خب اینجا اهمیت تیه که بعضیش با اذا اومد، بعضیش دیگه من اومد، بعضیش دیگه این اومد، اما قاعده در چی گفت؟ برابر است که عدد شرط جازمه باشد یا غیر جازمه. یعنی که این شرط با هم حروف جازمه داخل داره، هم غیر جازمه فرق نداره. کدامش که اومد چی میشود؟ شرط هم یسته که اگر که جواب جمله اسمی باشه، چی حرف جازمه باشه چی غیر جازمه باشه، اقترانش با حرف فا میشه. دویم، اذا کان جواب فعلا طلبیان. اگر که فعل من جوابی شرط چی باشه؟ فعل طلبی باشه. و من انواع طلب الامر و النهی و الاستفهام. یعنی که اگه جمع فهمه که فعل طلبی است و میگه این نوعهای طلب چی است؟ امر و نهی و استفهام. مثال امر چی است؟ میگه الله سبحانه وتعالی میفرماید که این کنتم تحبون الله فاتبعونی. شرط است، این شرط است. اگر شما میگه تحبون الله، الله دوست میدارین، شرط ایجا شرط مونده. اگر الله دوست میدارین فاتبعونی، این جواب شرط است. جواب شرط طلبی است، طلب کرده است که اگر که الله دوست میداره پس مرا پیروی کنید. در اینجا طلب داره. خب و نه و با مثال قول خودمون، اذا عطست فحمد الله. هنگامی که عطسه زدی پس حمد بگو الله را. یعنی که شرط است. شرط چیه؟ اگر عطسه زدی. جواب شرط چیه؟ پس الله حمد بگو. یعنی جواب شرط با فا میاد، چی جزمه چی غیر جزمه. خب و نحوه با مثال دیگه میگه اذا نمت فلتذکر الله. انگامی که خواب رفتی، یا اینکه اگر که خواب رفتی پس چکوک میگه الله ذکر کن. الطلب بالامر، یعنی که طلب میکنه با امر. میگه یشتمل فعل الامر والمضارع المجزوم بلام الامر. در بر میگه فعل امر و مضارع مجزوم بلام امر. مثال نهی، مثال نهی چی خیلی است؟ میگه قال صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا سمعتم بالطاعون فی ارض فلا تدخلوها. اگر که شنویدید از طاعون، طاعون یک نوع وبا است، در یک سرزمین میگه فی ارض، در سرزمین میگه فلا تدخلوها، در او سرزمین داخل نشین. یعنی که نهی کرده است در اینجا. مثال نهی یعنی که اگر که شنویدین در اونجا داخل نشین، نهی کرد. در همین حالت چی میشه؟ با فا میو، یعنی فلا، نه که لا تدخلوها، گفت که فلا تدخلوها، یعنی نهی کرد. و قول خودت یک مثال دیگه، این تورید الجنت فلا تعصی الله. اگر که میخوای جنت را پس الله را معصیت نکن، پس گناه نکن. یعنی نهی کرد گناه نکن. یه چی است؟ مثال نهیش است. مثال استفهام یعنی سوالی چی است؟ میگه که این انجح فهل احصل على هدیه. اگر نجات بیاوم آیا هدیه میگیرم؟ یعنی این انجح خیلی این ایدات شرطی جازمه ایجا همش اومخته که جازمه و غیر جازمه، موضوع و غیر جازمه بود و در داخلش همش آورد. برای چی؟ برای که در جواب شرط، یعنی که شرط نیست که جزمه باشه که غیر جزمه باشه. وقتی که جواب شرط اومد همش یک رولا بازی میکنن، یعنی که نزدیک میشن به فا، یعنی که فا میگیرن. فهل احصل على هدیتی، آیا میگه جایزه میگیرم. مثال دیگرش میگه که اذا سأل عنك المدرس فماذا اقول له؟ اگر معلم میگه پرسان کنه از تو، پس چی جواب میگم برای او؟ یعنی استفهامی. فماذا، ماذا اسم استفهامی، فماذا اقول له؟ یعنی نگفت که ماذا اقول له، برای چی؟ برای جواب شرط با اسم استفهامی. سیمش چی؟ سیمش مگه اذا کان الجواب فعلا جامدا، فعلا جامد میدانیم، یعنی که تغییر نمیکنن، یک صورت دارن. الافعال جامدا مگه لیس و عسى و نیما و بیس، اینا چی هستن؟ ای افعال جامدن، خی نیما و بیس کم تر رای دارن بینی، خلاصه دای نیما و بیس نمیدونیم. مقصد چی هستن؟ جامد، جامد. مگه که نحو پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که من غشنا فلیس منا، کسی که فریب کاری میکند پس از ما نیست. یعنی که در اینجا جواب شرط چی است؟ لیس، افعال جامد، افعال جامد با چی شد؟ فقط چی، نگفت که لیس منا، فلیس منا. خب مثال دیگه میگه که این تصدق فنعم الرجل انت، اگر که راست بگوی پس بهترین مرد هستی تو. ایجادم چی شد؟ جواب شرط نعم آمد. نعم هم ای افعال جامده است. خب دیگه مثال میارم، میگه که این تتوب فعسى ان يتوب الله عليك، اصلا در برش گذاشته بودیم که ای اخواتای کاده، یعنی ای ترجیح، ای امید، ای اگر توبه کنی میگه امید است که الله یعنی که توبه تر قبول کند. چهارمش چیه؟ اذا کان الجواب مسبوقا بقد، اگر جواب از پیشش قد داخل شده میگه. مثال این یسرق فقد سرق اخون له من قبل، جواب شرط دیگه چی است؟ قد سرق، قد سرق جواب شرط است، با قد آغاز شد، برای اون که از پیش چی اومد؟ حرف فا اومد، جواب شرط با قد آغاز شوه از پیشش حرف فا میگیره. مثال دیگه میگه که من یتقی الله فقد فازه، من یتقی الله شرط است، اگر کسی که از الله بترسه فقط فازه، به تحقیق که بردبار است. جواب شرط چی است؟ به قد آمد و در اینجا حرفی فا میگیره. پنجم اذا کان الجواب مسبوقا بما النافیه، اگر جواب بنای نف و ما النافیه باشه چیکار میشوه؟ خب آیت ذکر میکنه که و این لم تفعل فما بلغت رسالته، و این لم تفعل، اگر که انجام ندادی، فما شرط هستی و جواب شرطی هستی و ما بلغت رسالته، در اینجا ما مای نفی هستی، نفی میکنه. مثال دیگه میگه مهما تکنی الظروف فما اکذبو، مهما چی هستی؟ ای اسمای شرطی، دو فعل جزم میکنه، اما گاه به معنای چی میویه؟ ظرف زمان، ظرف زمان به معنای هر گاهی میآید، یعنی هر گاه پیامدها یا پیشامدها یا احوال چگونه ای که نبود میگه پس ما دروغ نمیگم. جواب چی است؟ جواب همین است که انا فما اکذبو، یعنی که در جوابمون مسبوق به چی است؟ به ما نافیه، یعنی نفی کی است که ما دروغ نمیگم. خب ششم چی میگه؟ اذا کان جواب مسبوقا بلن، اگر جواب بلن باشه، فما پیش از جواب چی باشه؟ حرف لام باشه. در این حالت هم چی میگیره؟ فا میگیره. مثل قولی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من لمس الحریر فی الدنیا فلن یلبسه فی الاخره، کسی که میپوشد مگه حریر را، حریر یعنی لباس، شالک میپوشد در دنیا، مگه فلن یلبسه، و یعنی جوابش چی است؟ شرطی بود که کسی که میپوشد در دنیا، جواب شرط چی است؟ لن یلبسه، هیچ گاه نمیپوشد او را در آخرت. وقتی که جواب شرط بلن آمد چی میکنیم؟ از پیشش فعل حرفی فا را میمونیم، فلن. هفتم چی میگه؟ اذا کان الجواب مسبوقا بسین او سوف، جواب یا سین یا سوف باشه، در این حالت هم فا مونده میشه. دلیلش قول الله سبحانه و تعالی میگه که وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْدِعُوا لَهُ أُخْرَى، یعنی جواب داده چی ای؟ فَسَتُرْدِعُوا، یعنی که سین قطعه ما سَتُرْدِعُوا بود، در این حالت هم چی کرد؟ ای پیشش فا مادیم. خب آیت دیگر هم ذکر میکنه، و این خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله، یعنی که شرط چیسته؟ و این خفتم عیلتا، جواب شرط چیسته؟ فسوف یغنیکم، یعنی که الله شما را به نزدیکی غنی میگردانه. جواب شرط که به سوف اکثر شید به موقع حرف فارمون. خب یک مثال دیگه میزنیم، اذا سافرت فسأسافر معك، اگر که تو سفر کنی پس ما هم قطعی تو سفر میکنم. اصل چیه؟ سأسافر معك، یعنی در آینده قطعی سفر میکنم. با سین اومد، وقتی که گفت که با سین و سوف اومد چکا میکنی؟ فا میمونه فسأسافر. هفتم خب ای بود، هشتم چیه؟ اذا کانه الجواب مسبوقا بكأنما، وقتی که قطعی كأنما بیایه چی میشه؟ باز نمیجم فکأنش میکنیم، مثل که الله سبحانه وتعالی میفرماید و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در اینجا شرط چی است؟ و من احیاها شرط همی است، جواب شرط چی است؟ كأنما احیا. در اینجا چی میکنیم؟ فارم، یعنی برای چی؟ برای که از پیشش کأنه اومدگه، فکأنما احیا الناس جمیعا. خب یک مثال دیگه میزنیم، یک قول خودمون میگه اذا عصیت الامیر فکأنما عصیت الرسول صلی الله علیه وسلم، اگر که میگه نفرمانی کردی امیر، همون گونه ای است که نفرمانی کردی پیامبر صلی الله علیه وسلم را. شرط چی است؟ اذا عصیت الامیر، شرط همیه که اگر امیر را نفرمانی کردی، جواب شرط چی است؟ کأنما، برای همین قدر جوابش که با کأنما سر میشوه، در اینجا چی میمونه؟ فهم میمونه فکأنما. خب میگه قاعده مون اینجا تمام شد، یعنی که هشت شرط را ذکر کردیم، در همین هشت شرط چی میشوه؟ فا مونده میشوه. این را در کتابو به نام اقتران و جواب شرط بالف ذکر میکنن. خب قاعده چی گفت؟ لا یجزم جواب الشرط اذا اقترن بف، اگر که با فا اومد جواب شرط، و انما یکون فی محل جزم، پس چی میشوه؟ محلش جزم میشوه، خودش مجزوم نمیشوه، محلش جزم میشوه. مثال اینجا اعراب کرد از خودش، میگه که اذا اجتهدت فانت ناجح، اذا ظرف زمان مبنی على السکون فی محل نصب. اجتهدت جمله شرطی است من الفعل والفعل فی محل جر مضاف الیه. فانت ناجحون اجا فا حرف جواب شرط هستای مبنی على الفتح لا محل من الاعراب، انت ضمیر منفصل مبنی على الفتح في محل رفع مبتدا، ناجحون خبر مرفوع علامات رفع الضم الظاهره. خی حرفا چی هستن؟ یعنی محل در اعراب ندارن، برای هم قدر اجا فا را چی گفت؟ فا را افکی حرف جواب شرطه، یعنی میگیم که خی مبنی على الفتح لا محل من الاعراب، حالت چیزی که میگیم کدوم حالت دی، اما اعرابش نمیکنیم. و جمله جواب و شرط انت ناجحون لا محل لها من الاعراب لان الشرط اذا غیر جازمه، برای که چی میگه؟ شرط یعنی که اذا غیر جازمه، برای اونقدر لا محل لها من الاعراب گفت. خب باقی مونده خیلی اعرابش همه جا هستن، وقت بسیار نمیگیریم، خودتون میخونین میفهمیشن انشاءالله. خب یک قاعده دیگه مون چی هست؟ نسبت الى ما اخره تعود تانیث. ما نسبه را تا یک درس مون گرفته بودیم، یعنی 3-4 درس پیش والله اعلم، یعنی که ما دام درس بیان کردگی بودیم که میگه اذا نسب الى اسم مختوم بالتاء التانیث حذفت تاء التانیث، اگر که همو نسبت داده شو میگه اسم که خاتمه اش تاء التانیث باشه، یعنی حرف آخرش تاء التانیث باشه، همو توی تانیث میگه حذف کرده میشود. مثال مکه، مکه آخرش چی هسته؟ توی تانیث هسته. به همین خاطر وقت که ما نسبت بتیم برای یکون جا، مثال میگه همین آدم ای مکه، یا میگه مکیون مکیتون نمیگویه، چی؟ توی تانیث حذف میشه. مثال مدرستون مدرسیون، مدرسگی میگه که مدرسیون، مدرستیون نیو، توی تانیز حذف میشه. وردتون وردیون، خلاصه اخی نسبت دادی چیزی که نباشه آخرش، مثال مثال مدینه، مدینیون میشود. خب هیو را میخونیم، کلمه ناشا بیان میکنیم انشاءالله بنایستان حفظ کنیم. الدرس رابع عشره، درس چورده، حوار بین مدرس و طلبه هستیم. حشام میگه که معجم هذا یا فضیلت الشیخ، آیا این معجم است ای فضیلت الشیخ؟ مدرس میگه نعم، هذا معجم مدرسی، این معجم مکتبی است. اذا اردت ان تشتری معجما فاشتری هذا فانه مفید جدا، ای اگر بخواهی که معجم بخری پس این رو بخر، این بسیار مفید است. حشام میگه یا استاد قلت معجم مدرسی، امدرسی منصوب الى مدرسه، و یا که ای استاد تو گفتی که معجم مدرسی است، میگه مدرسی نسبت داده می شود به مدرسه. و اذا كان الامر كذلك فاين تاؤها، اگر که امر این چنین باشد پس تاش در کجاست؟ یعنی مدرسه آخرش تا داره، همون طور در نظر داره. مدرس کنم هو منصوب الى مدرسه، بله این نسبت داده می شود به مدرسه. اذا نسبت الى اسم مختوم بتاء التانيث، اگر مگه نسبت دادی اسم را که خاتمه‌اش تا تأنیس باشه، حذفت تا، پس چکا میکنی؟ تا را حذف میکنی. فا اذا نسبت الى مکه، اگر که مگه نسبت دادی به مکه، مثلا مثال که قلت مکیون، افهمت؟ یعنی که تو گفتی که یک سر نسبت دادی به مکه، میگو که مکیون، آیا فهمیدی؟ مگه نه، جزاک الله خیر، بله فهمیدم. يدخل المراقب، مراقب داخل می شود. مراقب میگه الم یأتی الحسین، آیا حسین نیامد؟ مدرس میگه نعم، لما یأتی، بله نیامد. مراقب میگه اذا جاء فقل له یأتینی فی مکتبی فإن له برقیه، میگه اگر کی آمد براش بگو که به نزد من بیاید به حجرم، و درسته که برای او برقیه آمده است. اين ابراهيم، ابراهيم در کجاست؟ اتاخر اليوم ايضا كعادته، يكي امروز هم دیر کرد مانند به مثل عادت پیشینش. اذا جاء فلا تسمح له بدخول، يكي اگر کی آمد ما را اجازت دخولش نمیتم. وليذهب الى المدير، پس میگه برو به نزد مدیر. مدرس گفت که انشاءالله یخرج مراقب، مراقب خارج می شود. مدرس مگه یا حشام اقرأ الآية الواردة في الدرس، مگه که حشام بخون آیتی ورشتره در درس. حشام مگه که بعد الاستعاذة، پس از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، چون بندگانم در باره من بپرسند بگو من نزدیکم. مدرس میگه که اقرا الاحادیث الوارده فی الدرس یا ابا بکر، میگه که بخوان حدیث های وارده را در درس ای ابو بکر. ابو بکر میخوانه الحدیث الاول، حدیث یکم، عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، از ابو هريره رضي الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه، هنگامی که رمضان بیاید درهای جنت گشاده میشوند. الحديث الثاني، حدیث دوم، قال ابو برده، ابو برده میفرماید سمعت ابا موسى مرارا يقول، مگا شنیدم که ابو موسی به تکرار میگفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، اگر بنده بیمار شد یا اینکه مسافر بود برای او مانند آنچه که هنگام مقیم بودن و تندرست بودن انجام میداد نوشته خواهد شد. الحديث الثالث، حديث سيوم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ای ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هنگامی که شنیدید میگه ندا را و بگویین مانند همانی که مؤذن میگوید، یعنی وقتی که از آن شنیدین تکرار کنین همون سخنهای مؤذن. یسمع صوت عاطس، میگه که شنیده شید صوت عطس زننده. مدرس گفت که من العاطس، کی بود عطس زدگی؟ عبدالحادی گفت که انا، من. مدرس گفت که یا عبدالحادی، ای عبدالحادی، اذا عطست فاحمد الله، اگر عطس زدی پس الله را حمد بگو. قال نبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، هنگامی که یک از عطس بزنه، یکی از شما عطس بزنه پس بگوید الحمد لله. فليقل له اخوه او صاحبه، پس برای او میگوید برادرش یا اینکه رفیقش يرحمك الله، خب الله بولیت خیر رحم کنه. فاذا قال له، پس برای او گفته شد يرحمك الله، فليقول، پس او چی میگوید يهديكم الله، الله ترى هدایت کنه و يصلح بالكم، الله ترى هدایت و امورت را اصلاح کند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.